i płacisz RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 listopada, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W planach nie ma przywracania obowiązkowej służby wojskowej. Szef MON mówi, że już teraz chętnych do armii jest to bardzo dużo. Europoseł Grzegorz Braun ponownie bez immunitetu. Tym razem będzie mógł odpowiedzieć za napaść na lekarkę i nawoływanie do nienawiści. Jest finałowa piętnastka słów zgłoszonych w plebiscycie na młodzieżowe słowo roku. Ministerstwo Obrony nie ma w planach wprowadzenia obowiązkowej służby wojskowej. Szef resortu Władysław Kośniak-Kamysz stwierdził, że rozumie punkt widzenia oficerów, którzy nalegają na przywrócenie obowiązkowego poboru. Zaznaczył jednak, że ma szerszy punkt widzenia na sprawy wojskowe i cywilne. My mamy zawieszony pobór, więc jeżeli taka potrzeba by kiedyś w przyszłości zaszła, to możliwość odwieszenia istnieje, nie jest zlikwidowany. Ale dzisiaj, widząc zainteresowanie służbą wojskową, widząc chętnych na edukację z wojskiem, wakacje z wojskiem, trenuj z wojskiem, operacje w gotowości, jestem spokojny o chętnych w najbliższym czasie do wojska. Szef MON przypomniał, że na pilotażowe szkolenia wojskowe w gotowości zapisało się już 15 tysięcy chętnych, a wolne miejsca na niektóre ćwiczenia zniknęły błyskawicznie. Polska gospodarka rozwija się coraz szybciej. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w trzecim kwartale PKB wzrósł o 3,7% licząc rok do roku. To więcej niż udało się osiągnąć w poprzednich kwartałach. Te dane potwierdzają, że polska gospodarka jest w fazie tego ożywienia i to ożywienie nabiera coraz większych rumieńców. Odczyt na poziomie 3,7% to jest bardzo dobry odczyt i rodzący też nadzieję co do końcówki roku. Tutaj naprawdę mamy duże szanse na to, żeby zobaczyć dynamikę PKB na poziomie 4%. Tak wynik ocenia główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. W pierwszym kwartale polska gospodarka wzrosła o 3,2%, a w drugim o 3,3%. Licząc rok do roku. Szczegółowe dane poznamy na początku grudnia. Europoseł Grzegorz Braun stracił immunitet po raz drugi. Zgodzili się na to deputowani na sesji w Brukseli. Powodem m.in. jest naruszenie nietykalności cielesnej ginekolożki w Oleśnicy i nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych. Nasza korespondentka Beata Płomecka wie więcej na ten temat. Europosłowie zagłosowali zgodnie z rekomendacją Komisji Prawnej i nie mieli wątpliwości przy uchylaniu immunitetu. Były polityk Konfederacji stracił ochronę prawną także w maju, m.in. zagaszenie świec chanukowych w Sejmie, a każde kolejne zarzuty wymagają nowych wniosków prokuratury o uchylenie immunitetu i cała procedura rozpoczyna się na nowo. W sumie do Parlamentu Europejskiego trafiły już 4 wnioski o uchylenie immunitetu Grzegorzowi Braunowi. Pod tym względem jest on niechlubnym rekordzistą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szefowie dyplomacji 7 największych gospodarek świata zaniepokojeni rozwojem militarnym Chin. Podczas spotkania w Kanadzie rozmawiali też o alternatywnych źródłach pozyskiwania metali ziem rzadkich. Obecnie ich rynek w 90% kontrolują Chiny. Kraje G7 już wcześniej sygnalizowały konieczność stworzenia mechanizmu, który chroniłby światowe rynki przed chińskimi ograniczeniami w dostępie do metali ziem rzadkich. Pekin kilkukrotnie w tym roku ograniczał ich eksport, co skutkowało przestojami w europejskich fabrykach. Metale ziem rzadkie wykorzystywane są w przemyśle wysokich technologii, a także m.in. w systemach bezpieczeństwa aut. Szefowie dyplomacji G7 zaniepokojeni są gwałtownym rozwojem militarnym Chin. W ubiegłym tygodniu Chiny oficjalnie oddały do użytku 3. lotniskowiec. W dokumencie kończącym spotkanie ministrów spraw zagranicznych w szczególny sposób zwrócono uwagę na rozwój potencjału nuklearnego Chin, które mają już 600 głowic nuklearnych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Dżakarta. Ruszyło głosowanie na tegoroczne młodzieżowe słowo roku. W finałowej piętnastce znalazło się na przykład słowo szponcić. Używa się go w celu wyrażenia dezaprobaty albo podziwu. Rzeczownik szpont odnosi się w zależności od kontekstu, m.in. do zamieszania, wydarzenia, błędu lub triku. O tytuł powalczy także 6-7 powiedziane powiedzenie wywodzące się z piosenki, które zyskało popularność dzięki memom. W zależności od kontekstu może być żartem, sygnałem radości, wyrazem ekscytacji lub tylko podtrzymywać komunikację. Dużo słów związanych jest z językiem angielskim. Brain rot, czyli po polsku gnicie mózgu, to określenie niektórych treści tworzonych na TikToka. Internauci zgłosili także słowo bro, które oznacza bliskiego znajomego. Ponownie na liście jest też określenie goat, oznaczające kogoś najlepszego w jakiejś dziedzinie. Klimat.

płytę Helikopter. A ja 45 lat temu też byłem na takim koncercie, więc to jest jakby dla mnie powrót, kurczę, do dawnych historii. Można prosić o stworzenie atmosfery pod ten koncert i przypomnienie utworu Northern Winds płyty Helikopter. John Porter w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. 227 Trójek UKF Małpa Polski Radio.pl. Nie wszystkie propozycje od Państwa mieszczą się w Muzycznej Poczcie UKF codziennie, ale staramy się jak najbardziej. Pan Mariusz na przykład napisał wczoraj i się nie udało. Proszę dziś o One Love Pijamę Porno dla mojej żony Małgosi z Iławy od męża Mariusza. A dokładnie 28 One Love. przed czasem. Czuję jej rytm, kiedy zamykam oczy, gdy nie dzieje się nic, kiedy zamykam oczy, gdy nie dzieje się nic. Taka miłość jest jedna, ty jesteś jedna, jesteś podwiniętą rzęsą pod moją powieką. Taka miłość jest jedna, ty jesteś jedna i dlatego chciałbym ukryć nas za najodleglejszą rzeką, za najodleglejszą rzeką. Staniesz w drzwiach i to, czy zobaczę cię na pewno, kiedy znowu wreszcie staniesz w drzwiach i to, czy zobaczę cię na pewno, kiedy znowu wreszcie staniesz w drzwiach. Taka miłość jest jedna, ty jesteś jedna, jesteś podwiniętą rzęsą pod moją powieką. Taka miłość jest jedna, ty jesteś jedna i dlatego chciałbym ukryć nas za najodleglejszą rzeką, za najodleglejszą rzeką. Grupa Pijama Porno. 2273, jak nasz telefon dzwoni. Jeszcze przez prawie 25 minut czekamy na Państwa kolejne propozycje. Grzegorz Żylardu, chciałbym prosić o przypomnienie wrocławskiej grupy Romuald i Roman, ich nagrania Kamień albo pytanie czy hasło. Pozdrawiam trójkę i słuchaczy. Na co dzień w obłędzie, z czymś walczysz zawzięcie, bezwolnie uparcie, wciąż wierzysz swej karcie. Czy to ma sens? Bezmyślny pośpiech, cierpieniu i grzechu, z wyjściami na przyszłość dopadasz, powstajesz. Czy to ma sens? Czy to ma sens? Czy to ma sens? Trójce w muzycznej poczcie UKF Romuald i Romuald. Czy pytanie, czy hasło? 227 trójek UKF małpopolskiradio.pl. W trójce muzyczna poczta UKF do godziny 13. I był już element pustynny dziś wraz z nami, a przed nami kolejny. Dzień dobry. Chciałbym zaproponować utwór, polski utwór zespołu Mana Mikory. Wspaniały utwór pod tytułem Sahara. Jarek z województwa świętokrzyskiego, Jędrzeju. Sahara, grupa Manami. Mamy piękny polski koniec muzyczny pusztu UKF, chociaż to jeszcze nie koniec, to przedostatni utwór. Dzień dobry, chciałbym zadedykować piosenkę Wiktorii, która gości w moim sercu. Jam Sceno Wiktorii z Krystian. Sceny Wiktorii to grupa Dżem w Trójce Muzycznej Poczcie UKF. Pan podpisany bez imienia, ale pisze tak: witam po raz pierwszy w Trójce. Słucham non-stop Trójki od 78 roku na tym samym radiu monofonicznym Akord. W tej chwili także słucham audycji, gra Muniek Staszczyk, a ja proszę o nagranie grupy Breakout, co się stało z kwiatą z płyty Blues. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również. To tyle od nas w Muzycznej Poczcie UKF. Za chwilę to Myśliwiecka 357, Katarzyna Borowiecka, Ola Szućko, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda. Dziękujemy i zostawiamy Państwa wraz z zespołem Breakout. Czemu zwiędły dziś? Czemu kwiaty zwiędły dziś? Co się stało im? Przecież tylko poszłaś ty. Słońce wzeszło jak co dnia, czemu kwiaty zwiędły dziś? Czemu milczy ptak? Swoją pieśń. Może z sobą wzięłaś ją? Może wzięłaś kwiatów woń? Jedną starą suknię wzięłaś, jedne stare buty stąd. Już twój.